ขาไม่ไหลเรื่อยต่อไปยังตัณหาแต่เกิดมีความคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการขึ้นมาตัดหน้าตัณหาเสียทำให้ตัณหาชะงักดับไปโยนิโสมนสิการนั้นคือการคิดตามสภาวะและเหตุผลว่าอารมณ์หรือสิ่งที่ประสบนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรเป็นเพราะอะไรมีคุณโทษอย่างไรเป็นต้นความคิดนี้นำไปสู่การรู้เข้าใจคุณค่าของสิ่งที่ดีงามเกิดความซาบซึ้งมีจิตใจโน้มน้อมไปหาจึงเกิดเป็นฉันทะขึ้นและนำเด็กชายฉันทะไปสู่การเรียนรู้และการกระทำต่อไป 2.ฉันทะเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลดีงามไร้โทษเป็นคุณประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจแต่ฉันทะจะเป็นคุณประโยชน์ก่อให้เกิดผลดีเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงและคุณค่าของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเพราะฉันทะอาศัยโยนิโสมนสิการเป็นบุพภาคของปัญญาถ้าความรู้ความเข้าใจไม่ลึกซึ้งชัดเจนแน่แท้ฉันทะก็อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ฉันทะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยชักนำชีวิตไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องได้อย่างมั่นใจการฝึกอบรมเจริญปัญญาหรือการให้การศึกษาระดับปัญญาจึงถือเป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือจะต้องฝึกโยนิโสมนสิการรู้จักคิดตามสภาวะและสืบค้นเหตุปัจจัยให้ก้าวหน้าไปในความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าความจริงแท้เป็นอย่างไรอะไรมีคุณค่าแท้จริงแก่ชีวิตอะไรเป็นอรรถะคือตัวประโยชน์แท้ที่ควรเป็นจุดหมายและก้าวหน้าไปในกุศลธรรมโดยเกิดความใฝ่รู้ใฝ่ธรรมใฝ่รักความจริงรักความดีงามรักที่จะดำรงส่งเสริมคุณภาพของชีวิตพร้อมทั้งทำกุศลธรรมเหล่านั้นให้เกิดมีเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นมีปัญญาที่ทำให้ชีวิตจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้ 3. ในกรณีที่ฉันทะเป็นปัจจัยแก่ตัณหามันย่อมให้เกิดโทษได้แม้แก่คนดีแม้ว่าคนดีอาจจะไม่เอาตัวตนเข้าไปยึดถือครอบครองความดีที่เกิดขึ้นด้วยฉันทะจนถึงกับเกิดความเย่อหยิ่งรำพองยกตนข่มผู้อื่นหรือลุ่มหลงมัวเมาประมาทแต่บางทีความยึดถืออย่างอ่อนๆเช่นว่าทำไมบ้านเราวัดเราโรงเรียนเราตำบลบ้านเมืองของเราจึงไม่สะอาดเรียบร้อยเหมือนของเขาหรือว่าเด็กนี้นักเรียนนี้ลูกศิษย์นี้เราพยายามสั่งสอนอบรมนักหาทางช่วยแนะนำแก้ไขช่วยเหลือทุกอย่างทำไมเขาไม่ดีขึ้นมาเลยหรือว่าคนหมู่นี้เราพยายามช่วยให้พัฒนาตัวเองทุกอย่างทุกประการทำไมเขาไม่กระตือรือร้นไม่ดีขึ้นมาทันอกทันใจเอาบ้างเลยดังนี้เป็นต้นก็ทำให้คนดีเป็นทุกข์เดือดร้อนได้ไม่น้อยและบางครั้งเมื่อเหตุปัจจัยของเรื่องนั้นๆอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับบัญชาของคนดีก็ยิ่งเป็นเรื่องบีบคั้นใจให้คนดีเป็นทุกข์มากขึ้นทุกชนิดนี้ดูเหมือนจะเป็นความทุกข์พิเศษของคนดีที่คนชั่วจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยเลย จะเรียกว่าคนดีก็มีทุกข์แบบของคนดีก็ได้และเมื่อทุกข์แล้วก็เป็นโอกาสให้วงจรกิเลสเริ่มหมุนได้อีกโดยอาจเกิดความขุ่นมัวหม่นหมองน้อยใจขัดเคืองฟุ้งซ่านหุนหันเป็นต้นอาจให้ทำการบางอย่างผิดพลาดหรือขาดความสุขขุมรอบคอบเกิดผลเสียได้โดยในนี้ความเป็นคนดีจึงยังไม่เพียงพอคนดียังต้องการสิ่งที่จะช่วยให้ทำความดีโดยไม่มีทุกข์และเป็นคนดีผู้ไม่เป็นที่แอบแฝงของความชั่วหรือไม่อาจกลับกลายเปลี่ยนไปเป็นคนไม่ดีอีกได้อีกพูดง่ายๆว่าต้องการเครื่องป้องกันไม่ให้ปัญหาย้อนกลับเข้ามาได้แก่ต้องการปัญญาที่จะทำจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระนี่คือจุดที่คนต้องการโลกุตตรธรรมและควรให้ฉันทะทำหน้าที่นำชีวิตไปถึงจุดหมายขั้นนี้ด้วยก่อนจบเรื่องนี้เห็นควรพูดถึงปัญหาอีกข้อหนึ่งที่มีผู้สงสัยอยู่ไม่น้อยคือข้อสงสัยว่าพระอรหันต์เป็นผู้หมดสิ้นตัณหาแล้วเมื่อไม่มีตัณหาซึ่งเป็นแรงจูงใจการกระทำต่างๆพระอรหันต์มิกลายเป็นผู้อยู่นิ่งเฉยไม่กระตือรือร้นไม่อยากทำอะไรกลายเป็นคนไม่มีชีวิตชีวาไปหรืออีกอย่างหนึ่งที่ว่าพระอรหันต์เป็นอยู่ด้วยปัญญาจะอยู่อย่างไรมีแต่ปัญญาไม่มีตัณหาจะทำการอะไรได้หรือความจริงเรื่องราวเท่าที่อธิบายมาตอนนี้ก็มีคำตอบสำหรับปัญหานี้อยู่แล้วเพราะได้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ตัณหาอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจชักนำพฤติกรรมของคนอย่างไรก็ตามการพูดถึงเรื่องนี้มีแง่ที่ช่วยให้เข้าใจความหมายของตัณหาชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงควรกล่าวถึงไว้ด้วยแง่ที่หนึ่งถ้ามองว่าการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งแห่งชีวิตของคนสัตว์คนสัตว์ก็เคลื่อนไหวไปตามความรู้อาจเป็นความรู้เพียงขั้นตอบสนองอารมณ์ที่รับรู้คือสิ่งเร้าหรือความรู้ขั้นปัญญาที่กำหนดได้ว่าควรหรือไม่ควรก็ได้ถือเอาว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการกระทำจะเห็นว่ามีกรณีมากมายที่ตามปกติคนสัตว์จะเคลื่อนไหวหรือกระทำแต่กลับหยุดคือไม่เคลื่อนไหวหรือชะงักการกระทำเสียในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าการหยุดการเฉยนิ่งหรือการไม่กระทำก็คือการกระทำอย่างหนึ่งนั่นเองและเป็นการกระทำอย่างแรงเสียด้วยได้กล่าวแล้วว่าตัณหาเป็นเหตุให้กระทำการที่เป็นเงื่อนไขเพื่อได้สิ่งเสพเสวยหรือปกป้องรักษาความมั่นคงถาวรของอัตตาที่ยึดถือไว้คำว่ากระทำในที่นี้จะต้องรวมถึงการไม่กระทำด้วยกรณีที่ตัณหาจะทำให้กระทำการไม่กระทำอาจมีได้ตั้งหลายอย่างเช่นไม่กระทำเพราะถ้ากระทำก็จะเป็นเหตุให้ตนพลาดจากสุขเวทนาที่กำลังเสพเสวยอยู่หรือเพราะการเคลื่อนไหวไปกระทำการนั้นจะเป็นเหตุให้ตนยากลำบากประสบทุกขเวทนาบางทีแม้แต่เมื่อการกระทำนั้นจะเป็นประโยชน์เป็นผลดีแท้จริงแก่ชีวิตแต่ตัณหากลัวความยากกลัวความพลาดความสุขที่กำลังเสวยอยู่ก็ชักจูงไม่ให้กระทำครั้นมนุษย์พัฒนา ปัญญาขึ้นมาแล้วจะสามารถกระตุ้นฉันทะขึ้นมาเป็นแรงจูงการกระทำได้มากขึ้นเมื่อรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดเป็นประโยชน์มีคุณค่าแท้จริงมนุษย์ก็กระทำการนั้นได้ทั้งที่เมื่อกระทำจะต้องประสบทุกขเวทนาและฝ่าฝืนตัณหาที่จะไม่ให้กระทำบางคราวตัณหาเห็นว่าจะได้สุขเวทนาจะให้กระทำแต่ปัญญาเห็นว่าทำแล้วจะเสียคุณภาพชีวิตกลับไม่ยอมให้กระทำก็มีการที่มนุษย์มีปัญญามากขึ้นแต่ตัณหายังคงอยู่ก็ปล่อยทำให้ตัณหาละเอียดอ่อนขึ้นด้วยต่างก็คอยเข้าแทรกซ้อนและอาศัยประโยชน์จากกันและกันพฤติกรรมของมนุษย์ผู้มีปัญญาจึงมีความซับซ้อนหลายขั้นหลายชั้นเชิงกว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นข้อสำคัญอยู่ที่ว่าตัณหากับปัญญาใครจะเหนือใครคือตัณหาเป็นฝ่ายครอบงำหรือปัญญาเป็นฝ่ายควบคุมถ้ามันใช้โยนิโสมนสิการปัญญาก็คุมได้แต่และจะแก่กล้ามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตัณหาเลิกราหมดไปถ้ามองอย่างนี้ที่ว่ามานี้ก็จะเห็นว่าเมื่อยกเอาตัณหาซึ่งเป็นตัวกำกับการกระทำรวมทั้งการไม่กระทำด้วยชั้นนอกออกไปเสียตัวหนึ่งแล้วการเคลื่อนไหวหรือการกระทำก็ยังคงดำเนินต่อไปส่วนบทบาทอย่างที่เคยต้องอาศัยตัณหาคอยบงการเพื่อปกป้องรักษาอัตตาก็เปลี่ยนมาใช้ปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเพียงพอแล้วช่วยบอกนำเพื่อความมีชีวิตที่ดีงามแทนจึงเป็นการพ้นจากอำนาจครอบงำของตัณหาเปลี่ยนมาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอีกแง่หนึ่งมีสาระอย่างเดียวกับแง่ที่หนึ่งนั่นเองแต่มองอย่างธรรมดาดังได้กล่าวแล้วว่าเมื่อมองดูให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ตัณหาหาได้เป็นแรงจูงใจให้กระทำไม่เพราะตัณหาไม่ได้ต้องการสิ่งหรือภาวะที่เป็นผลของการกระทำนั้นโดยตรงตัณหาให้กระทำต่อเมื่อการกระทำนั้นเป็นเงื่อนไขอันจำเป็นที่จะให้ได้สิ่งที่ตัณหาต้องการแต่ถ้ามีทางอื่นใดที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องทำตัณหาก็จะหลีกเลี่ยงการกระทำเสียหันไปเลือกทางไม่ต้องทำนั้นแทนพูดง่ายๆว่าไม่ให้ทำตัณหาจึงเป็นแรงจูงใจไม่ให้กระทำเสียมากกว่าเมื่อจะจูงใจไม่ให้ทำนั้นตัณหาอาจแสดงออกในรูปของความเกียจคร้านโดยติดอยู่กับสุขเวทนาที่กำลังเสวยในภาวะเดิมไม่อยากพลากจากไปหรือแสดงออกในรูปของความกลัวเช่นกลัวจะประสบทุกขเวทนาในเวลากระทำการหรือกลัวสูญเสียความมั่นคงถาวรยิ่งใหญ่ของอัตตาเป็นต้นบางคราวในเมื่อการไม่กระทำจะเป็นเงื่อนไขให้ตัณหาได้สิ่งที่มันต้องการคือได้เวทนาอร่อยเพิ่มขึ้นหรือเสริมความถาวรมั่นคงยิ่งใหญ่ของอัตตาได้มากขึ้นตัณหาก็ให้ไม่ทำโดยไม่คำนึงว่าผลดีงามแท้จริงที่เกิดจากการกระทำนั้นจะเสียไปหรือไม่เช่นเด็กคนหนึ่งไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะรู้ว่าทำอย่างนั้นแล้วคุณแม่จะต้องเอาใจเพิ่มสตางค์ค่าขนมให้ในกรณีนี้จะเห็นได้ชัดว่าการไม่กระทำคือการกระทำอย่างแรงหรือเหมือนอย่างคนที่หยุดทำงาน ด้วยเห็นแก่จะได้เสพสุราเล่นการพนันและยอมและคนยอมรับเงินค่าจ้างให้งดเว้นการกระทำที่ถูกต้องบางอย่างเป็นต้นหรืออย่างในกรณีของความเกียจคร้านของบางอย่างในบ้านหรือในโรงเรียนสมควรจะทำหรือช่วยกันทำขึ้นเองได้กลับยอมเสียเงินไปซื้อหามาเป็นต้นเป็นเหตุให้เสียสันโดษคือไม่ได้ความเอิบอิ่มพึงพอใจจากสิ่งที่เป็นผลสำเร็จแห่งการกระทำของตนเองในกรณีเหล่านี้ทั้งหมดสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการกระทำได้ก็คือปัญญาที่ทำให้รู้เข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์แท้จริงรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำซึ่งทำให้เกิดฉันทะที่จะทำสิ่งนั้นๆให้เกิดให้มีสำเร็จขึ้นอันหนึ่งแม้ในกรณีที่ให้กระทำการกระทำด้วยตัณหาก็ไม่ปลอดภัยเพราะความเป็นเงื่อนไขดังได้กล่าวแล้วทำให้มีสูตรว่าตัณหาให้ทำเพราะพอใจเวทนาอร่อยที่ได้จากการกระทำนั้นยิ่งทำยิ่งอร่อยก็ยิ่งชอบใจและยิ่งชอบใจก็ยิ่งทำทำจนกระทั่งผลดีที่พึงประสงค์จากการกระทำนั้นเสียหายหรือล้มเหลวไปก็มีบ่อยๆส่วนฉันทะที่เกิดสืบเนื่องมาจากปัญญาจะจูงใจให้กระทำเพราะพอใจผลดีหรือภาวะดีงามที่เกิดมีขึ้นจากการกระทำนั้นยิ่งทำยิ่งเห็นผลดีคือภาวะดีงามเพิ่มพูนก้าวหน้าขึ้นก็ยิ่งพอใจและยิ่งพอใจก็ยิ่งทำทำจนกว่าภาวะดีงามนั้นจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เป็นการทำเท่าที่พอดีกับวัตถุประสงค์โดยในนี้ตัณหาเป็นแรงจูงใจไม่ให้ทำและแม้เมื่อจูงให้ทำก็ไม่ปลอดภัยให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดีจึงควรทำตนให้พร้อมที่จะเลิกใช้เลิกอาศัยมันโดยหันไปสร้างเสริมปัญญาปลูกฉันทะขึ้นมาแทนแง่ต่อไปซึ่งรวมอยู่ในความที่กล่าวมาแล้วเช่นกันแต่แยกออกมาพูดเพื่อให้ชัดยิ่งขึ้นกล่าวคือในการที่จะดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นพึงทราบว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดลำพังตัวเปล่าๆเท่านั้นแต่ยังพ่วงเอาคุณธรรมบางอย่างเกิดตามมาด้วยเพราะว่าเมื่อเกิดปัญญารู้เข้าใจมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายลึกซึ้งกว้างขวางออกไปก็ดีมองเห็นภาวะดีงามและคุณค่าของสิ่งทั้งหลายนั้นๆก็ดีถ้าไม่ปล่อยให้ตัณหาแทรกเข้ามาชิงตัดหน้ารับช่วงไปเสียก่อนก็ย่อมจะต้องเกิดความรู้สึกซาบซึ้งมีใจโน้มน้อมไปหาคุณค่าและภาวะดีงามนั้นพร้อมทั้งอยากให้สิ่งนั้นๆดำรงอยู่ในภาวะดีงามที่เป็นอุดมสภาวะและทรงไว้ซึ่งคุณค่าอันสมบูรณ์ของมันโดยในนี้ถ้าสิ่งที่ประสบยังไม่บรรลุอุดมสภาวะและคุณค่าอันสมบูรณ์ก็ย่อมเกิดมีฉันทะที่จะกระทำให้สำเร็จตามนั้นนี้เป็นกรณีเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นกรณีของสัตว์บุคคลภาวะจิตที่เกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้มีชื่อพิเศษว่าเมตตาคือความรักความปรารถนาดีอยากให้สัตว์บุคคลอื่นดำรงอยู่ในภาวะดีงามประสบประโยชน์สุขบรรลุอุดมสภาวะของเขาคือความเป็นอิสระ หลุดพ้นจากสิ่งบีบคั้นครอบงำของกายใจแต่ถ้าสัตว์บุคคลนั้นดำรงอยู่ห่างจากภาวะดีงามปราศจากประโยชน์สุขคือยากไร้เดือดร้อนประสบทุกข์ติดอยู่ในสิ่งบีบคั้นผูกมัดกายใจผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้องหรือปัญญาบริบูรณ์ที่ตัณหาไม่รับช่วงนี้ก็จะมีใจหวั่นไหวอยากแก้ไขต้องการช่วยเหลือปลดเปลื้องให้เขาหลุดพ้นจากทุกข์จากสังโยชน์ที่เป็นพันธนาการภาวะจิตที่คิดอยากช่วยเหลือเผื่อแผ่อิสรภาพให้นี้มีชื่อพิเศษเรียกว่ากรุณาเป็นองค์ธรรมที่เกิดมีมาเองตามธรรมดาของกระบวนธรรมแห่งเหตุปัจจัยในเมื่อมีปัญญาอันเห็นชอบบริสุทธิ์และประสบอารมณ์คือสัตว์บุคคลผู้ตกทุกข์สำหรับปุถุชนปัญหาเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าเมื่อรับรู้หรือประสบอารมณ์อย่างนี้นักมีอวิชชาตัณหาครองใจเสียก่อนคือเขากำลังแสวงหาเวทนาอร่อยเพื่อจะเสพอยู่บ้างกำลังห่วงกังวลพะวงเกี่ยวกับความมั่นคงถาวรยิ่งใหญ่ของอัตตามีตัวตนที่กำลังต้องการความพะเนาพะนอหรือคอยรอการกระทบอยู่เสียบ้างเลยไม่มีช่องให้ปัญญาโล่งบริสุทธิ์เกิดขึ้นและนำเอากรุณาเข้ามาได้แต่อาจมีบ้างบางเวลาที่จิตใจของปุถุชนนั้นว่างโล่งโปร่งเบาและเขาใช้โยนิโสมนสิการคือการทำใจแยกขายหรือคิดถูกทางถูกวิธีตามสภาวะและเหตุผลตัดโอกาสของอวิชชาตัณหาเสียปัญญาบริสุทธิ์ก็เข้ามาเปิดช่องทางให้กรุณาแล่นผ่านออกไปได้ภาวะจิตที่ประกอบด้วยกรุณาก็เกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้นแต่สำหรับพระอรหันต์ผู้สิ้นอวิชชาตัณหาไม่มีความคิดพวงในการแสวงหาสิ่งเสพเสวยเวทนาหรือความห่วงกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงถาวรยิ่งใหญ่ของตัวตนปัญญาบริสุทธิ์ย่อมพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะเปิดรับเอากรุณาเข้ามาไม่ว่าในเวลาใดก็ตามที่ประสบอารมณ์คือสัตว์บุคคลผู้ตกทุกข์ติดอยู่ในสังโยชน์เครื่องพันธนาการโดยในนี้ความสิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วจึงเป็นเพียงเครื่องชำระให้การกระทำของพระอรหันต์เป็นไปโดยบริสุทธิ์ปลอดภัยไร้โทษปราศจากกิเลสเช่นความกลัวและความเกียจคร้านที่จะเหนี่ยวรั้งเชิญพลังกำกับและนำการกระทำของท่านก็คือปัญญาและกรุณาการเคลื่อนไหวและการกระทำของพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อได้ปัญญาส่องนำทางและมีกรุณาเป็นแรงส่งมุ่งสู่เป้าหมายย่อมเป็นไปได้อย่างเข้มแข็งจริงจังให้เกิดงานยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าพุทธกิจและศาสนกิจต่างๆมีผลคือพุทธธรรมและพระพุทธศาสนาที่ดำรงอยู่ยั่งยืนมาจนบัดนี้เป็นต้นเพื่อสะดวกในการพิจารณาอาจสรุปข้อควรกำหนดเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะได้ดังนี้อันนี้ให้ดูจากหนังสือหน้า525และ526ซึ่งเขียนแยกกลุ่มตัณหาและฉันทะโดยพิจารณาจากรายละเอียดเป็นข้อดังนี้คือความหมายเบื้องต้นความหมายตามหลักกระบวนธรรมสิ่งที่ประสงค์ลักษณะพึงสังเกต อาการและผลต่อจิตวิธีปฏิบัติให้ดูรายละเอียดจากหนังสือหน้า525และหน้า526เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เท่ากับเป็นการเสนอหลักการอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาว่าคนเรานี้โดยธรรมชาติย่อมมีแรงจูงใจทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วซึ่งพร้อมที่จะนำออกมาใช้ได้การกระทำที่ดีงามกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์ตลอดจนการบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาจะต้องอาศัยแรงจูงใจฝ่ายดีที่เรียกว่าฉันทะทำนองเดียวกับที่การกระทำความชั่วและกิจกรรมที่ก่อปัญหาสร้างความทุกข์ทุกอย่างย่อมถูกกระตุ้นด้วยตัณหาที่มีอวิชชาเป็นมูลรากดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกระบวนการฝึกอบรมสั่งสอนทุกอย่างไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมหรือชื่ออื่นใดก็ตามที่จะต้องช่วยให้บุคคลปลุกฟื้นฉันทะขึ้นมาเป็นพลังชักจูงการกระทำและนำชีวิตไปสู่จุดหมายที่ดีงามซึ่งอำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงทั้งแก่ชีวิตเองและแก่โลกที่แวดล้อมอยู่ถ้าสร้างฉันทะคือความรักธรรมหรือความฝ่ายดีนี้ขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับตัณหาที่อยากได้อยากปลนเปลือยตนเองนั้นไม่สำเร็จก็หวังได้ยากนักที่จะแก้ไขขจัดปัญหาความชั่วร้ายนานาในสังคมปัจจุบันหรือจะทำงานพัฒนาที่ดีให้เป็นผลเพราะใจคนพร้อมที่จะไหลไปตามปัญหาอยู่แล้วการจะใช้แต่พลังฝ่ายลบมาหักห้ามเช่นบอกว่าอย่าทำผิดศีลอย่าละเมิดระเบียบเป็นต้นหาเพียงพอไม่เพราะแม้แต่การรักษาศีลนั่นเองขาดฉันทะเสียแล้วก็แทบจะทำไม่ไหวฉันทะที่เป็นพลังบวกด้วยกันแต่เป็นปฏิบัติกันจับตัณหานี่แหละจะเป็นตัวยับยั้งข่มและปราบตัณหาที่ได้ผลเป็นกุญแจสำหรับที่จะไขความสำเร็จในการแก้ปัญหาความชั่วร้ายทั้งหลายและช่วยให้ก้าวหน้าไปในกุศลธรรมได้สำเร็จถ้าเด็กรักความสะอาดเรียบร้อยเสียแล้วก็ยากนักที่เขาจะตามใจตัณหายอมทิ้งขว้างเศษของลงอย่างมักง่ายถ้าเขาทำอะไรเปรอะเปื้อนก็ยากนักที่เขาจะยอมปล่อยให้ที่นั้นเลอะเทอะอยู่ต่อไปหรือแม้แต่คนอื่นมาทำเปรอะเปื้อนไว้ก็ยากที่เขาจะต้องรอสัญญาให้ได้รางวัลก่อนที่จะทำความสะอาดฉันทะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งทำให้คนดีมีความทุกข์ในเมื่อเขายังเป็นปุถุชนผู้ถูกครอบงำด้วยความยึดติดถือมั่นและอาจให้เขาทำการรุนแรงก่อความเสียหายขึ้นก็ได้ถ้าทั้งเกิดความยึดมั่นและทั้งสติปัญญาก็ไม่เพียงพอแต่มันก็เป็นพลังสำคัญที่จะให้เริ่มก้าวหน้าไปได้ในกุศลและธรรมจึงจำเป็นจะต้องปลุกฟื้นขึ้นอย่างรู้เท่าทันส่วนโทษทั้งสองแง่ที่เกิดจากความเป็นปุถุชนนั้นยังมีทางหลีกเลี่ยงและแก้ไขได้ดังจะศึกษากันต่อไปถ้าธรรมฉันทะหรือกุศลฉันทะมีกำลังแรงกล้าก็ย่อมข่มกำลังตัณหาได้ในทางร้ายความริษยาทำให้เห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ที่จะไม่กีดกันหรือทำร้ายไม่ได้ฉันใดในฝ่ายดีด้วยกุศลฉันทะถ้ายังไม่บรรลุความดีงามสูงสุดก็ทนหยุดนิ่งเฉย ที่จะไม่ทำให้ดีไม่ได้ฉันนั้นเมื่อฉันทะมีกำลังแรงกว่าตัณหานักเรียนนักศึกษาทั้งที่ว่าตนค้นคว้าเขียนคำตอบเพียงครึ่งแรงก็พอที่จะสอบผ่านได้คะแนนดีแต่กลับเพียรขนขวายให้เข้าถึงความรู้จริงแท้หรือรวบรวมความรู้ให้ได้มากจนสุดกำลังพ่อค้าทั้งที่ผลิตของออกจำหน่ายอย่างนี้ก็พอที่จะบังตาลูกค้าให้ถูกใจขายได้กำลังดีแต่กลับพยายามทำสินค้าของตนให้ดีด้วยคุณภาพแท้จริงข้าราชการหรือคนทำงานทั้งที่ทำงานเรื่อยๆก็พอที่จะได้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างสบายแต่กลับมุ่งหน้าทำงานให้สำเร็จผลอย่างดีที่สุดแห่งหน้าที่ของตนเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาเมื่อผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตนสร้างผลสำเร็จที่ดีขึ้นได้ทั้งที่เกิดความริษยาตามธรรมดาของปุถุชนแต่กลับช่วยกันส่งเสริมประกาศเพื่อให้ความสำเร็จนั้นเป็นประโยชน์กว้างออกไปแก่ส่วนรวมผู้ปกครองทั้งที่รู้ว่าถ้าปล่อยให้ประชาชนไม่มีความรู้ไม่มีโอกาสในเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ตนจะเสวยผลประโยชน์ฐานะมั่นคงอยู่นิ่งเฉยอย่างสุขสบายแต่เพราะเห็นแก่ความดีงามสูงสุดและความเจริญงอกงามของราชกลับขวนขวายให้ความรู้และโอกาสที่สมควรแก่ประชาชนคนผู้อยู่ในฐานะจะเอาเปรียบได้ก็ไม่ยอมเอาเปรียบผู้ที่ได้เปรียบเขาอยู่ก็ไม่ยอมนิ่งเสวยความได้เปรียบอยู่เฉยที่เป็นเช่นนี้เพราะกลัวเสียธรรมธรรมะมากกว่าเสียผลประโยชน์ตรงข้ามกับตัณหาซึ่งยอมเสียธรรมะดีกว่ายอมเสียผลประโยชน์เพราะธรรมฉันทะนี้แหละจึงทำให้พระโพธิสัตว์ทุ่มเทพระองค์ยอมเสียสละชีวิตบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์และเพราะรักโพธิญาณมุ่งหมายเด็ดเดี่ยวต่อสัจธรรมเจ้าชายสิทธัตถะจึงสละความสุขสำราญในราชสมบัติเพียรฝ่าความเป็นอยู่ที่ยากลำบากบำเพ็ญโพธิมัญคาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบทที่ 5ตอนที่4ชีวิตควรเป็นอย่างไรต่อบทความประกอบที่5ความสุขลักษณะสำคัญของนิพพานที่สืบเนื่องมาจากความหมายว่าดับซึ่งนับว่าเด่นน่าสนใจมีอยู่3อย่างคือดับอวิชชาหมายถึงการเกิดญาณทัศนะอันสูงสุดอย่างรู้สัจธรรมดับกิเลสหมายถึงกำจัดความชั่วร้ายและของเสียต่างๆภายในจิตใจหมดเหตุที่จะก่อปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆแก่ชีวิตและสังคมและดับทุกข์หมายถึงหมดความทุกข์บรรลุความสุขอันสูงสุดเฉพาะลักษณะที่3คือความสุขหรือความดับทุกข์สิ้นทุกข์นี้แม้จะได้ย้ำไว้บ้างแล้วในตอนว่าด้วยภาวะจิตของผู้บรรลุนิพพานแต่ยังมีข้อที่ควรศึกษาเป็นพิเศษอีกบางอย่างจึงนำมากล่าวเพิ่มเติมไว้ต่างหากณที่นี้ความสุขมีความสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาอาจกล่าวได้ว่าพุทธจริยธรรมไม่แยกต่างหากจากความสุขเริ่มแต่ขั้นต้นในการทำความดีหรือกรรมดีทั่วๆไปที่เรียกว่าบุญก็มีพุทธพจน์ตรัสว่าบุญเป็นชื่อของความสุข ในการบำเพ็ญเพียรทางจิตหรือเจริญภาวนาความสุขก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดสมาธิดังพุทธพจน์ว่าผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิและเมื่อจิตเป็นสมาธิบรรลุฌานแล้วความสุขก็เป็นองค์ประกอบของฌานดังที่เรียกว่าองค์ฌานต่อไปอีกจนถึงฌานที่สามฌานสมาบัติที่สูงกว่านั้นขึ้นไปแม้จะไม่มีสุขเป็นองค์ฌานแต่ก็กลับเป็นความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานก็เป็นความสุขและเป็นบรมสุขคือสุขสูงสุดด้วยนอกจากนั้นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาที่เป็นบรมสุขหรือโพธินั้นก็พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุขไม่ใช่บรรลุด้วยความทุกข์หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ได้บรรลุถึงความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามและความสุขอย่างอื่นที่ประณีตยิ่งไปกว่านั้นแล้วจึงทรงยืนยันได้ว่าจะไม่ทรงเวียนกลับมาหากามอีกและถ้าพระองค์ยังไม่ทรงประสบความสุขที่ประณีตเช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าพระองค์จะไม่ทรงเวียนกลับมาหากามอีกพร้อมกันนั้นก็ได้ตรัสทำนองเตือนผู้ปฏิบัติธรรมให้ระลึกไว้ว่าถึงหากอริยสาวกจะมองเห็นอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงด้วยสัมมาปัญญาว่ากามทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้มากยิ่งนักแต่ถ้าอริยสาวกนั้นยังไม่ประสบยังไม่รู้จักปีติและความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามหรือความสุขที่ประณีตยิ่งไปกว่านั้นก็ยังวางใจไม่ได้ว่าเธอจะไม่วกเวียนกลับมาหากามอีกและตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายไว้โดยจำเพาะในทํานองเดียวกันว่าถ้าผู้บวชแล้วยังมิได้ประสบปีติและความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามหรือความสุขที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นกิเลสทั้งหลายเช่นอภิชฌาพยาบาทความฟุ้งซ่านเกียจคร้านเบื่อหน่ายก็จะเข้าครอบงำจิตได้หมายความว่าที่จะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์หรือทนประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไม่ได้ความที่ยกมาอ้างเหล่านี้นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาถือความสุขเป็นเรื่องสำคัญแล้วยังให้ข้อสังเกตต่อไปอีกว่าการที่อริยสาวกละกามนั้นไม่ใช่เพราะกามไม่มีความสุขหรือเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ละเว้นความสุขพระพุทธศาสนายอมรับความสุขตามที่เป็นจริงสอนให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุความสุขและยอมรับว่ากามมีความสุขแต่อริยสาวกละกามเพราะเห็นว่ากามมีความสุขก็จริงแต่ยังปะปนด้วยทุกข์มากและข้อสำคัญก็คือยังมีความสุขอย่างอื่นที่สุขกว่าลึกซึ้งประณีตกว่าสุขที่เกิดจากกามหรือความสุขที่เกิดจากการเสพเสวยรสอร่อยของโลกอย่างสามัญชนอริยสาวกละกามก็เพราะได้ประสบความสุขที่ประณีตกว่านั้นความข้อนี้แสดงว่าความสุขมีแตกต่างกันเป็นขั้นเป็นระดับสิ่งที่ควรศึกษาในตอนนี้ก็คือพระพุทธศาสนาจัดแบ่งความสุขออกเป็นขั้นหรือระดับอย่างไรในคัมภีร์อังคุตตรนิกายทุกนิบาตท่านจำแนกความสุขออกไปทั้งโดยประเภทและโดยระดับเป็นคู่คู่ มากมายหลายคู่เช่นสุขของคฤหัสถ์กับสุขของบรรพชิตกามสุขกับเนกขัมมสุขโลกียสุขกับโลกุตระสุขสุขของพระอริยะกับสุขของปุถุชนเป็นต้นแต่วิธีแบ่งที่เป็นลำดับขั้นชัดเจนละเอียดและดูง่ายไม่ซับซ้อนน่าจะได้แก่วิธีแบ่งเป็น10ขั้นหรือความสุข10ขั้นซึ่งมีในที่มาหลายแห่งแบ่งดังนี้1กามสุขสุขเนื่องด้วยกามได้แก่ความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยกามคุณ5 2ปฐมฌานสุขสุขเนื่องด้วยปฐมฌานซึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตา 3. ทุติยฌานสุขสุขเนื่องด้วยทุติยฌานซึ่งประกอบด้วยปีติสุขและเอกคตา 4.ตติยฌานสุขสุขเนื่องด้วยตติยฌานซึ่งประกอบด้วยสุขและเอกคตา 5. จตุตถาฌานสุขสุขเนื่องด้วยจตุตถาฌานซึ่งประกอบด้วยอุเบกขาและเอกคตา 6. อากาสานัญจายตนะสมาปัตติสุขสุขเนื่องด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติซึ่งล่วงพ้นรูปสัญญาได้โดยสิ้นเชิงปฏิฆะสัญญาล่วงลับไปหมดไม่มนสิการกานานัตตะสัญญานึกถึงแต่อวกาศอันอนันต์เป็นอารมณ์ 7.วิญญาณัญจายตนะสมาปัตติสุขสุขเนื่องด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติซึ่งคำหนึ่งวิญญาณอันอนันต์เป็นอารมณ์ 8. อากินจัญญายตนะสมาปัตติสุขสุขเนื่องด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติซึ่งคำหนึ่งภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ 9. เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาปัตติสุขสุขเนื่องด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติอันถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 10.สัญญาเวทยิตะนิโรธสมาปัตติสุขสุขเนื่องด้วยสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติอันถึงภาวะที่ดับสัญญาและเวทนาทั้งหมดถ้าจะจัดให้ย่อเข้าสุขสิบขั้นนี้ก็รวมเข้าเป็นสามระดับคือ 1. กามสุขสุขเนื่องด้วยกาม 2. ฌานสุขหรืออัฏฐะสมาปัตติสุขสุขเนื่องด้วยฌานหรือสุขเนื่องด้วยสมาบัติ8แยกเป็น2ระดับย่อย 2.1 สุขในรูปฌานหรือสุขเนื่องด้วยรูปฌาน4 2.2 สุขในอรูปฌานหรือสุขเนื่องด้วยอรูปฌาน4 3.นิโรธสมาปัตติสุขสุขเนื่องด้วยนิโรธสมาบัติสุขทั้ง10ขั้นนี้ท่านยอมรับว่าเป็นความสุขทั้งนั้นหากแต่เป็นความสุขที่ดีกว่าประณีตลึกซึ้งยิ่งกว่ากันขึ้นไปตามลำดับขั้นเพราะความสุขขั้นต้นๆมีส่วนเสียหรือแง่ที่เป็นทุกข์แทรกอยู่ด้วยมากเมื่อเป็นสุขขั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งประณีตบริสุทธิ์มากขึ้นท่านสอนให้มองความสุขเหล่านั้นตามความเป็นจริง ทั้งด้านที่เป็นสุขและด้านที่มีทุกข์ก็มาปนคือมองทั้งส่วนดีและส่วนเสียหรือทั้งแง่ที่เป็นคุณและแง่ที่เป็นโทษเรียกว่าเป็นคำศัพท์ว่าทั้งอัสสาทะและอาทินวะนอกจากนั้นยังให้รู้จักทางออกทางรอดพ้นหรือภาวะเป็นอิสระที่ดีกว่าซึ่งไม่ขึ้นต่อส่วนดีส่วนเสียนั้นด้วยเรียกเป็นศัพท์ว่านิสสรณะเมื่อเห็นโทษของสุขที่อยากก็จะหน่ายหาสิและน้อมไปหาสุขที่ประณีตยิ่งกว่าเมื่อรู้จักและได้ประสบความสุขที่ประณีตประจักษ์กับตัวแล้วก็จะละสุขความสุขที่อยากกว่าเสียได้มุ่งบรรลุสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับอย่างน้อยก็ไม่มัวเมาหมกมุ่นในสุขที่อยากนั้นจนเกินไปเมื่อใดจิตหลุดพ้นเด็ดขาดแล้วตัดเยื่อใยได้สิ้นก็จะไม่วกเวียนกลับมาหาความสุขที่อยากอีกต่อไปคงเสวยแต่สุขที่ประณีตสำหรับจิตที่เป็นอิสระอย่างเดียวข้อนี้ก็เป็นลักษณะด้านหนึ่งของความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมความเข้าใจในด้านนี้จึงจะนำคำชี้แจงทางธรรมที่ควรทราบเกี่ยวกับความสุขเหล่านี้มาแสดงไว้ด้วยตามสมควรภิกษุทั้งหลายกามคุณมี5อย่างดังนี้คือรูปทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยตาเสียงทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยหูกลิ่นทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยจมูกรสทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยกายซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้อยากได้ชวนให้กำหนัดเหล่านี้แหละคือกามคุณ5คืออาศัยกามคุณ5ประการเหล่านี้มีความสุขฉ่ำใจโสมนัสใดเกิดขึ้นก็คือนี้คือส่วนดีวงเล็บอัสสาทะความหวานชื่นวงเล็บปิดของกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามสุขคำว่ากามโดยหัวข้อได้แก่กามสองอย่างคือวัตถุกามวงเล็บวัตถุอันน่าใคร่สิ่งที่อยากได้วงเล็บปิดกิเลสกามวงเล็บกิเลสที่ทำให้ใคร่ความอยากได้ที่เป็นตัวกิเลสหนึ่งวัตถุกามเป็นไงหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่ชื่นชอบเครื่องราชเครื่องห่มทาสีทาสาแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลา